pracy artystycznej. Koncert nagrał Jacek Gładkowski. Całość przygotowały dzisiaj Zofia Sylwin i Magda Trzaska. Trójka budzi. Dzień dobry Państwu. Sobotni poranek, jest czwarta. Także witamy Państwa bardzo serdecznie w tym paśmie o tej porze w programie trzecim Polskiego Radia, a to pasmo to Trójka Budzi. W poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki i soboty między czwartą a szóstą rano budzimy Państwa w różny sposób codziennie. Dzisiaj szyldem, który będzie pomagał nas budzić do samej godziny szóstej, jest szyld Jazz and Bass, czyli jazzowo, basowo, często będziemy łączyli, ale często też będziemy około jazzowo i około basowo słuchali tutaj muzyki. Grażyna Oczkowska przy konsolecie, ja nazywam się Michał Grabkowski, zapraszamy. Yeah. Policzyłem sobie wczoraj, że pierwszy raz w sobotni poranek spotkaliśmy się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia dokładnie 1 sierpnia, czyli 15 tygodni temu. Liczyłem pod kątem tego, aby powiedzieć w tym momencie, że teraz to chyba najbardziej stały i najdłuższy cykliczny odcinek w tym programie się pojawił, który mogę śmiało nazwać Earth. Earth to jest Ziemia po angielsku, jak wszyscy dobrze wiemy, ale Earth to jest też tytuł składanek, które kompilował na początku, na przełomie lat 90. i 2000 roku LTJ Bookham, słynny producent brytyjski. Na składankach tych znaleźli się reprezentanci prowadzonej przez niego wytwórni Good Luckin Records i my co tydzień przysłuchujemy się tym składankom po kolei, bo tak postanowiłem, że w sobotnie poranki, przynajmniej w części, czas będziemy spędzali. Dziś część czwarta, nagrana w lipcu 2000 roku. No i K-Scope oraz Flying Fish na dobry początek naszego dzisiejszego sobotniego spotkania. To nie koniec, jeżeli chodzi o czwartą część Earth, LTJ Bookhama. W drugiej części, pod koniec drugiej części naszego dzisiejszego radiowego spotkania będę wracał do tego wydawnictwa. 16 minut po czwartej, Trójka Budzi, Jazz and Bass, tak. Thank you. Tak, i mi też bijemy brawo. Tak naprawdę nazywa się Paul Sanders, ale jakby scena i fani znają go pod pseudonimem Wox Doctor. Ma 48 lat, prawie pod 50 już teraz. Podchodzi jego wiek, więc już jest takim emerytowanym producentem drum and bassowym, bo jak na ten rodzaj muzyki i na to podwórko, no to już jest trochę. Przyznam się szczerze, że nie wiem, co teraz robi i co teraz nagrywa, bo dzisiaj uwagę chciałem skupić na jego utworze Atmospheric Funk z roku 1995. To taki kamień milowy, jeżeli chodzi o atmosferyczną część drum and bassu, jeżeli chodzi o delikatny jungle jazz. A przecież my to wszystko bardzo lubimy tutaj między 4 a 6 w każdą sobotę. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No ale komu się teraz chce siadać i pisać maile? michał.grabkowski@polskieradio.pl. No chyba, że Państwo mają ochotę, to ja oczywiście jestem do dyspozycji. It's a jazz thing. Siedzę, słucham po raz kolejny w życiu tego cudownego wykonania i sobie pomyślałem, że to pierwszy raz w tym paśmie, w paśmie Jazz and Bass wystąpił maestro Ronnie Size. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 2 minuty do wpół do piątej, no to teraz Shield Jazz and Bass. Troszeczkę bass spuszczamy na dół, bo pierwsze skrzypce, o jak to pasuje, będą teraz jazzowe. Thank you.

wrocławski zespół Błoto. Marek Pędziwia, trzy instrumenty klawiszowe, syntezatory. Paweł Stachowiak, bas. Marcin Rak, perkusja. Olaf Węgiel, saksofon tenorowy. Oraz Maciej Jakimuk, realizator dźwięku. Wrócimy. Na pewno wrócimy do Wrocławia podczas naszych sobotnich poranków z cyklu Trójka budzi jazz and bass. Kwadrans do godziny 5. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Państwo piszą. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No to jazzujemy dalej, jeżeli tak mogę powiedzieć kolokwialnie o tej pięknej muzyce. Nie robię takich podsumowań ani klasyfikacji, ale tak pomyślałem przed chwilą, że gdybym miał powiedzieć o jakimś albumie, że jest to płyta jesieni w audycji Jazz and Bass, Trójka budzi, no to chyba mógłby być to ten album Blue Note Reimagined. Też już trzeci czy czwarty tydzień spotykamy się z tym niesamowitym wydawnictwem. Niesamowitym dlatego, że na nim śmietanka młodego brytyjskiego jazzu zabrała się za kompozycję sprzed wielu, wielu lat. Trójka budzi? Oczywiście, że trójka budzi, no bo jak można mrużyć oczy, kiedy w tle takie jazzowe dźwięki? Zawsze to powtarzam, kiedy jakiś wykonawca jazzowy niby kołysanki jazzowe zaczyna grać w audycji Jazz and Bass. Piękna płyta. Płyta z pomysłem bardzo udanym, bardzo trafionym. Wszystkie kompozycje z małym jednym wyjątkiem, dużo młodszym, pochodzą z lat 60. i 70. ubiegłego wieku. Na początek Fi, Armageddon dzisiaj, kompozycja Wayne'a Shortera z płyty Night Dreamer z roku 1964. Przed chwilą Mr. Jukes i jego wersja Maiden Voyage, którą w 65. roku wydał Herbie Hancock. Przed nami Shabaka Hutchins i Caliban Firedance. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.